ножки неуравновешенный. Зато язык подвешенный, безо всякой, без причины, достаю из-под брючины нож. Причем не перочины, с кем связался дурачина. Chwilkę temu minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry, dziś w budziku. Już na dzień dobry pan Remek napisał, kto rano wstaje, to już widno. Tak, tak, tak. I do tego, jaki rogalik na wschodzie. Ach, zachwycajmy się tym i korzystajmy, bo już za 3 tygodnie. Już. Piosenka dnia. Trupa, trupa. Trupa Trupa w naszej piosence dnia. Kilkukrotnie do usłyszenia, także w porannej audycji. A tymczasem na budziku 8 po czwartej. Pan Jacek dodaje, widno, ale zimno. No tak, w 5 województwach w północno-zachodniej części kraju pan synoptyk wczoraj ostrzegał przed gruntownymi przymrozkami. I do tego tematu będziemy wracać. Za oknem na Myśliwieckiej plus 8. A rzeczywiście chłodno, by nie powiedzieć zimno. 12 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. To przypomnijmy, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No takie trochę zmrożone czwartkowe. Trzy szybkie, ciach, ciach. Stop from the poor. money with excess at any time. A dog, a cat, a talking parrot, just a click and they'll be mine. Buy anything they make you dream of, and all the things they make you buy. The whole business with our happiness is nothing but a lie. But where do I get? Tell me, where do I get? What I really need. Where do I get? Tell me, where do I get? What I really need. What I really need. Gorące pozdrowienia, ale chłodno i najwyższa stawka temperaturowa od pani Anety z Lublina teraz. Już wiem, że to myślnik, a nie prefiks, jak pisze pani Aneta, z chłodnego minus 11, nie, z chłodnego Lublina, kreseczka, 11 stopni wieje. Startuje z bieganiem pani Aneta, bo w sobotę start w półmaratonie ze Świdnika do Lublina. Zapraszamy i pozdrawiam. Jestem pełen podziwu jak zwykle i pozdrawiam i podziwiam pani Aneta z Lublina jako pierwsza dziś mailowo od tej porze biegać. No, może to i na razie w ramach rozgrzewki przed półmaratonem. Życzymy powodzenia. To pierwszy sygnał mailowy, telefonicznie pan Tomek, codzienna trasa z Kruszwicy do i dziś do okolic Wejherowa nad Jezioro Żarnowieckie. I plus 4, 4, plus 4, dodaję, taki zarcik pan Tomek z trasy szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim i w robocie za kółkiem i dojeżdżającym do pracy. No jeszcze sygnał SMS-owy, w Lubawie plus 1, brrr, napisał pan Adam z nocnego busa. No to ogrzewanie sobie tam w tym nocnym busie przecież też można, ale plus 1 na zewnątrz, no tak, to szybciusieńko pasażerowie, ciach, ciach, bo ciepełko ucieka. Również szerokiej drogi. To pierwszy sygnał SMS-owy od pana Adama. 17 minut po czwartej. Powitanie nowego dnia. Co państwo na to? Bo, za oknami już widno. to grzać, grzać jak chłodny ranek i z prefiksami, no z przymrozkami rzeczywiście dopowiada pan Paweł. No, tak sobie założyłem, tu tak właściwie w takim celu, żeby państwa nie usypiać. Dobra. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czwartek przed nami, szanowni państwo, czyli mały piątek, jak pewnie i pani Jasia, i pani Iwona za chwilkę będą wspominać. A dziś, o, proszę bardzo, dziś też imieniny Joanny, Feliksa, Ferdynanda, Karola i Zdzisława. Wszystkim świętującym, tak jak wczoraj, tak i dziś. Też wszystkiego najlepszego. No i już 2 minuty i będzie wschód słońca. Zajdzie przed 21. Kwadransik przed 21. Ten dzień potrwa 16 godzin i 22 minuty. Cieszmy się tym, że tak długi, wyjątkowo długi dzień przed nami. No jeszcze 3 tygodnie, jak wspominałem, więc myślę, że to tak do mobilizacji, do tego, by nie marudzić i nie narzekać. 150. dzień tego roku. Czwartek, 30 maja. Dzień dobry państwu. No to grzejemy. Come on back to me. Troszkę już Państwo znają, redaktorka. No nudny, przewidywalny, wiadomo, jak rozgrzewka, to i grecka kiszka na śniadanie. Tak właśnie, bardzo serdecznie pozdrawiam, panie Marcinie. No i podpowiedzi już do naszego cyklu trzy na raz. No już, już i panie się wyrwały. Pani Aneta i pani Teresa oraz pan Tomek, że w kalendarzu świąt osobliwych dziś dzień bez staników. Kto to w ogóle wymyślał sobie? Bo myślałem, że tak... Wyskoczę z takim pomysłem do koleżanek redakcyjnych. No, podejrzewam, że redaktorek to by mógł tę audycję pewnie poprowadzić już bez jednego albo dwóch zębów na przodzie i byłoby sepleniący redaktorek. Przebój w polskim radiu jak nic. Budzikowe kalendarium. To już teraz przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z 30 maja. 588 lat temu zginęła Joanna d'Arc, zwana Dziewicą Orleańską, francuska bohaterka narodowa okresu wojny stuletniej. 426 lat temu zmarł Christopher Marlowe, poeta i dramaturg angielski, jeden z największych twórców tragedii w epoce elżbietańskiej. 275 lat temu zmarł Alexander Pope, angielski poeta, wyznawca racjonalizmu i deizmu, uważany za jednego z największych klasyków europejskiego oświecenia. 76 lat temu dowódca Armii Krajowej generał Stefan Rowecki, pseudonim Grot, wydał rozkaz o wcieleniu oddziałów batalionów chłopskich do Armii Krajowej. A 59 lat temu zmarł Borys Pasternak, pisarz rosyjski, autor słynnej powieści Doktor Żywago, za którą w 1958 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla. No ale nagrody nie odebrał z powodu ostrej krytyki i nagonki kampanii prasowej zorganizowanej w ZSRR właśnie po wydaniu tejże powieści. Kilka dat na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, również tego muzycznego, za niecałą godzinę. Za 3 minuty pan nut pogody z prognozą na dziś. Mówisz o pokoju, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówisz o miłości, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się. I mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Nie tylko w swoim, ale i pożyczonym repertuarze Kobra. Kobra Nocka fantastycznie brzmi o świcie. 4:30. Nad Europą będzie rozbudowywał się układ wysokiego ciśnienia z centrum nad Francją, natomiast Wyspy Brytyjskie, Skandynawia, Nizina Niemiecka i wschodnie krańce Europy pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. No a Polska znajdzie się w klinie wspomnianego wyżu. Nad obszar kraju napływać będzie chłodna masa powietrza polarnego morskiego. Dziś pogodnie, słonecznie, choć zachmurzy się w południowo-wschodniej części kraju. No i od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie przelotnie popada. W ciągu dnia najwięcej opadów na Podkarpaciu oraz na południowej Małopolsce, ale także na Lubelszczyźnie oraz na Pomorzu Zachodnim. Po południu może pokropić. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie i na południu kraju północny i północno-zachodni, na pozostałym obszarze zachodni. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No i temperatura. Pan synoptyk wymyślił sobie, że na Podhalu oraz nad samym morzem dziś najchłodniej, około 10-13 stopni, ale tak patrzę w ciągu dnia, nawet nad morzem temperatura wzrośnie do stopni 16. W centralnej części kraju zdaje się, że najwyższa temperatura dziś na Mazowszu do około 20 stopni, choć lokalnie też i na zachodzie kraju do 21. No tak to właśnie. Chłodny, zimny ranek, ale w ciągu dnia nie jest źle, od 13, 15 do 21. Wracamy do muzycznego cyklu 3 na raz. Tak się uśmiecham, bo i pamiętamy o panu Bartku. Wczoraj mnóstwo sygnałów od państwa, niektóre z nich cytowałem, a sygnałów wsparcia dla naszego słuchacza, któremu to jakoś tak pod górkę od ubiegłego tygodnia, z tym, że znalezieniem wspólnego mianownika. Trzy utwory, coś jest, co łączy i wydaje mi się, że dziś powinno być bardzo łatwo. Po pierwszej, po drugiej, aż po trzeciej nutce to już na pewno. 71335 SMS-owo. No niech będzie, że jak chłodny ranek, to rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Trzy na raz, część pierwsza. Jednu na drugu zmażę za te dane godziny. Nie. Co z tym dniem bez staników? Naprawdę. Może rozgrzewać, rozpalać wyobraźnię, ale nie. No, dzień coverów. No, ja bym powiedział, że dzień oryginałów. Ale spokojnie. Za wiele podpowiedzieć nie mogę, bo jeszcze druga nutka przy trzeciej. Pewnie państwo też się dobrze będą bawić i odszyfrują, coż dziś u redaktorka w Łepetynie zrodziło się w naszym cyklu 3 na raz. No to jeszcze przypomnę. 7, 1, 3, 3, 5. 22 minuty do godziny 5 w naszym cyklu 3 na raz, nutka druga i trzecia. To już można zrobić głośno. Kada odrasteš na ovoj cesti, naučiš voljeti svoj život na njoj. Prvoj se loti daš lako smesti, na kojoj piše jedinoj ljubavi mojoj. Oči se ne vide, samo tvoje boje, i bude onaj osjećaj u meni da zauvijek te volim. Moja želja to je, ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori. Ono vatreno uvijek plantilo, neka se bori, za tebe bori. Jer te čekaju sve gore i tvoje plavo more. Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori. Kada odrasteš u mome kraju, cesta tu nauči svu djecu kako voljeti svoje, da sada znaju. Uz tebe tu su i kada ne ide lako. Oči sve te vide, samo tvoje boje, i bude onaj osjećaj u meni da zauvijek te volim. Moja želja to je, ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori. Ono vatreno uvijek plantilo, neka se bori, za tebe bori. Jer te čekaju sve gore i tvoje plavo more. Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori. Raz. Moja mala wionda, The Queen. Ma pod zadarem rozlewnie białych win. I czy ja w sumie rozumiem, co znaczy diri din? Diri diri din, di diri din donda. Ukraść tu te znaj, moja mała wionda. Diri diri din, di diri din donda. Polieć tu te ja, moja mała wionda. Gdy się zjawi wstyd, niczego się nie bój, wspomnij sobie Split i ten wielki przebój. Wspomnieniami leć po brzegu, po zboczu. Czasem trzeba mieć winny kolor oczu. I uśmiechaj się do męża, do żony. Każdy dobrze wie, na co biją dzwony. Póki w duszy gra, zapomnij o wstydzie. Młodość jeszcze trwa, gdy choć raz na tydzień. O, to. Na chorwacką nutę. Diri Donda. Artur Andrus i przyjaciele to w trzeciej nutce, a w drugiej Zaprosić Boys i Graj Moja Chorwacka. Wcześniej Parniwal, jak i Zastawę. To nasz dzisiejszy cykl 3 na raz. A to dlatego, że dziś Święto Narodowe Chorwacji. Jako pierwszy dziś pan Sławek, kierowca z trasy Jastrzębie-Trzyniec. Raz Chorwacja. Urodziła się Chorwacja. Druga odpowiedź niestety nie podpisana, ale honorujemy. I trzecie, pan Marcin z Jaworznika. Chorwacka. Brawo, bravissimo. Choć były też i odpowiedzi w podobie moje miasto. To po pierwszej nutce można było się złapać i tak właśnie w maliny została wpuszczona pani Kama z miasta Wyszków. To już tak by nie pomylić. Nie pani Kawa z Myszkowa, a pani Kama z Wyszkowa. Brawo, bravissimo. Trzy na raz, jutro ciąg dalszy i tradycyjnie. No co tu dużo mówić, mocno trzymamy kciuki za między innymi pana Bartka. Uwaga, regulujemy zegarki, bo ostatnio tak jakoś nam się rozjeżdżało to. Dziś dokładnie 4:44, 44:44. Była minuta temu. sygnały od państwa. Zaczęliśmy od pana Remka, który jeszcze przed naszym znakiem sygnałem dawał znaki tego, że już wstał rano i latem to już widno. Dobrze stać, skoro świt o 3.40, a z powyższego powodu start biegowy przyspieszony. Dziś kwadrans po parzystej. No to już chyba ta dyszka zrobiona, pół godziny. Nie, ponad dyszka czeka. No od 8 do 10, może nawet więcej. No to czekamy na relację, także i dokumentację fotograficzną po. Sygnał od pani Bożeny z Częstochowy, bez roweru, to ten dzień właśnie, o tym już mówiliśmy, premiera, jak tu spać, strach się bać, aż wierzyć się nie chce, amatorzy na scenie, mocno trzymamy kciuki, dzisiaj wielki bal w operze, a bilety wyprzedane. Pani Bożeno, mocno trzymamy kciuki, będzie fantastyczny występ. Pozdrowienia ze stacji paliw w Koszalinie, na dworze chłodno, około 5 stopni, no i jeszcze troszeczkę dobijamy do końca nocnej zmiany. To pan Maciek, właściwie to już z górki. Sygnał od pani Iwony z Nysy, niebo wygląda całkiem ładnie, więc może będzie fajny dzień, na razie plus 6 stopni, chłodno, ale ciepło, pozdrawia w ten mały majowy piątek pani Iwona z Nysy. Pani Mirka z Sandomierza o tym, że w Sandomierzu nie widać rogalika, bo niebo zachmurzone, 12 stopni w cieniu, ale najważniejsze, że nie pada deszcz. No i ta fala wezbraniowa wcześniej nie tylko przez Sandomierz, ale także przez Warszawę przejszła. Na wsi mazurskiej już poświtało, już jakby do jeziora niechcący się wlazło, bo widno. To od pani Kasi, wiejskiej korespondentki, takie to małomiasteczkowe przemyślenia. Zaokienny pokazuje 12,4. Jest dobrze, takiego dnia życzy pani Agata z Krakowa. Na polu 12,4. Na termometrze 11, bez opadów i droga sucha. To od pana Sławka, dziękujemy. Pan Darek o tym, że w końcu udało się przekonać dyżurnych siedzących obok, więc gorące pozdrowienia dla nich. Stacja Malbork na nasłuchu przez całą noc. Zwłaszcza, że w Malborku czujniki pokazują 4,3, a w pobliskim Mleczewie tylko pół stopnia. Pan Darek, nasz wierny słuchacz, z pozdrowieniami dziś z Malborka. Na dzień dobry także pan Tomek. W drodze do pracy kłaniamy się. Pan Kuba wylicza, że za 45 dni urlop. Tym razem Klek, oczywiście w Chorwacji, a pojutrze stuknie mi ulubiona moja liczba. 44. Panie Kubo, Chorwacja za 45, a pojutrze 44. Wszystko to pięknie się składa i także w naszej ulubionej 4-4. Wszystkiego dobrego. Sygnał od pana Sebastiana, by troszkę jednak podgrzać ten chłodny poranek, nie tylko chorwacką grzałką. Podoba się? Podoba. Bardzo dobrze. Będziemy grzać za chwilkę również. Na dzień dobry także pani Ola z Krajowej Piątki, z Piątej C. Oficjalnie do pracy, to jeszcze a propos tego święta, no dobra, no piszą państwo, więc dobrze, i w kalendarzu świąt osobliwych też, więc oficjalnie do pracy wymóg noszenia stanika jest, ale po pracy, dobra, z Krakowa 12 to od pani Kasi, na polu odczuwalna 11 stopni, musi zaś zadowolić, nie pada, no i to też jest dobra wiadomość, to od pani Kasi z Krakowa. Swoją drogą też ciekawe takie obserwacje domorosłych synoptyków czy meteorologów, że mamy 12, a odczuwalna 11. Jak to się tam jakoś tak, a może lepiej nie wnikać. Za 8 minut piąta. Pozdrowieniami z Finlandii, z nad jeziora Saima, od pana Grzegorza i Jakuba. Poranny budzik jakoś tak współgra z otaczającą przyrodą. No i z pozdrowieniami z nad Saima, gdzie niedźwiedzie zaglądają, a rybołowy gniazdują. Wszystkiego dobrego. Życzę panom udanej wyprawy. Na dzień dobry także pan Darek. Indie już prawie zdobyte. Bardzo się cieszymy. Od pana Tomka z Alcobar. Dojdzie do 45 stopni. Najwyższa w tym sezonie grzewczym temperatura. Na razie przed godziną 6, tamże 28 stopni Celsjusza. No, mówiłem, że chłodny ranek, podobnie jak u nas. Gorące pozdrowienia od pana Piotrka. Bardzo ciepła noc w Harrogate, 14 stopni. W ciągu dnia brytyjscy synoptycy dają 18. Troszkę zawiewa od klifu. Tak z prędkością od 25 do 40 km na godzinę. Z Manchesteru od pana Wojtka nocna zmiana też na nasłuchu i pani Izabela z Nowego Jorku. Się człowiek zasiedzi i tak schodzi właśnie. A no właśnie. Za 3 minuty piąta.